واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم اس وقت مناجات افطار کے اہم اور قیمتی لمحات میں الحمدللہ نیکی کی دعوت سننے اور سنانے والی عبادت میں بھی کچھ مصروف رہتے ہیں, اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو میں مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ جو آج انشاءاللہ امید ہے مقتوۃ المدینہ سے مل جائے گی, بہت پیاری منفرد اور اہم ترین اہل سنت کی تصنیف نیکی کی دعوت. ماشاءاللہ اس کے پہلے تو صفحہ نمبر 232 پر ایک بہت پیاری حدیث لکھی ہوئی ہے, وہ میں پہلے آپ کو سناتا ہوں, ترمذی شریف کی, کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. ایک اور حدیث سنو, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے, یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. ماشاءاللہ, اب دیکھیے ماشاءاللہ اس میں کسی یہ ایک درس پر ابھارنے والی روایت ہے کہ ہم اگر نیکی کی دعوت یا فیضان سن, یہ بھی فیضان سنت جل دوسری کا ایک باب ہے اور یہ نیکی کی دعوت کا پہلا حصہ ہے, تو الحمدللہ عز و جل یہ پہلا حصہ ہے اس نیکی کی دعوت کے باب کا. تو آج یہ جو گھڑی ہے اس وقت جب ہم سن رہے ہیں, یہ گھڑیاں 26 رمضان مبارک کی وہ گھڑیاں جس میں امیل سنت کی ولادت ہوئی تھی عصر و مغرب کے درمیان, تو الحمدللہ یہ تحفہ امیل سنت کی طرف سے امت کو ملا ہے نیکی کی دعوت. تو کیا عاشقان رسول یہ نیت نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم فیضان سنت کا اس باب کو بھی حدیتاً حاصل کریں گے اور چوک درس, گھر درس, بازار درس, مسجد درس, الحمدللہ اس سے درس کی دھوئیں مچائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور آئیے اب میں اس کتاب سے بہت ہی پیاری بہت پیارا مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. بارش بھی اللہ کی نعمت ہے, اس میں سے ایک جگہ سے ہی لے رہا ہوں, بارش بھی اللہ کی نعمت ہے. قرآن پاک سورہ 26 پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 9 میں بارش کو برکت والا پانی کہا گیا. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ 40 صفحات مشتمل کتاب راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل صفحہ نمبر 30 پر ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے, اس کا شہد خرید کر پیئے کہ بے شک شفا ہے. ایک طبیب کا کہنا ہے کہ میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے,

فرشتہ وسائل ہوں نہایت گناہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دو زخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا، مجھ کو دو زخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا ماغ رمسا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے ماں، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، ہم کو تڑپا کے جا رہا ہے، اب وہ رحمت کا بخشش کا سایہ، نہایت گناہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، یا خدا تجھ سے میری صلی اللہ علی محمد